nigdy, w którą stronę iść. Za dużo pytań, jak mamy żyć. Za mało odpowiedzi we mnie siedzi. Na ręce wciąż ucieka czas. Przestałam rozpoznawać nas. A w twoich oczach już nie widzę się. Zgubił się znów płomień ten, na który rzucili. Szukuję się, wypatrując słońca, gdy już ciemnia się. Pozwólmy sobie uciec stąd, bo my głowie.